De politie wil zijn huis doorzoeken en dan zegt hij tegen de politie: "Willen jullie mij graag het huiszoekingsbevel laten zien?"